अब आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और दौर शुरू होता है, और वो क्या, वलम्मा बलग अशुद्दहु आतैनाहु हुक्मा व इल्मा। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी भरपूर जवानी को पहुंच गए, कुव्वत को पहुंच गए, तो हमने इनको हुक्म और इल्म अता किया। अशुद्दा का लफ्ज़ शीन दाल दाल से इंतहाई जवानी और कुव्वत की मुद्दत को कहते हैं, यानी जिस तरह हमारे यहाँ कहते हैं ना जवानी, जिस्मानी और जहनी सलाहियतों का उरूज पर पहुंचना। 30 से 40 साल की उम्र होती है ये। आप देखिए कि 12 साल की उम्र में कुएं में गए और अब 30 40 साल की उम्र के हो गए, कितनी लंबी आजमाइश थी ना। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस जवानी की उम्र में उनको क्या किया, आतैना हो हुक्मन, हमने उनको हुक्म दिया। हुक्म से मुराद यहाँ हिकमत है, नबुवत है। किसी चीज़ को इस तरह देखे जो वो है और इससे वही नतीजा निकाले जो निकलना चाहिए, ये होती है हिकमत। दोबारा बोल देती हूँ, किसी चीज़ को इस तरह देखना जैसी वो है, यानी उसकी रियल फॉर्म में देखना, मिसअंडरस्टूड ना करे इंसान, और वही नतीजा निकाले जो उससे निकालना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग नतीजे गलत निकालते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ऐसी दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनी हकीकत अल अशिया, ए अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत ऐसी बता जैसी वो हैं, यानी जो हैं वो वैसी ही मुझे दिखे। यानी मुराद क्या था कि हर चीज़ को सही तरह से ले सकें और देख सकें। तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बहुत खुल के मिल रही है कि उनको अल्लाह ताला ने हुक्म और इल्म दिया, और हालात थे, हालांकि किसी मदरसे में नहीं पढ़े। अमूमन हम सोचते हैं किसी मदरसे में जाएंगे तो पढ़ेंगे, 10 साल किसी जामिया में जाएंगे तो इल्म सीखेंगे। ठीक है, उसे इल्म मिल जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों से मुशाहदे की बुनियाद पर वो काम करवा लेता है जो किताबों के मुताले की बुनियाद पर नहीं करवाता। इसलिए आप ये देखें कि कौन किस मदरसे का पढ़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा किताबी इल्म पढ़ने वाले किताबों से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन उस इल्म को अमली मैदान में कहाँ लेके जाना है, ये चीज़ लोगों के साथ नहीं होती। बाज़ दफ़ा आप देखिए इतने बड़े पाए के आलिम होते हैं, आप उनकी बात सुने, एक एक बात हदीस के साथ, हवाले के साथ, और माशाल्लाह जैसी वो होनी चाहिए वो होती है, लेकिन उसके बाद भी तशनगी रह जाती है। किस बात की, क्या हम इससे क्या करें, हम कैसे सीखें। अगर आप देखें बरक्स बास लोग, क्योंकि बात में कोई बहुत ज़्यादा उसमें सख्त बातें या इल्मी हकायक नहीं होते, लेकिन उस बात को सुन के उसको एब्जॉर्ब करना या उसको जज्ब करना काफ़ी लगता है। तो ये वो होता है जो हुक्म व इल्मा, यानी जिसमें वाकई उस चीज़ को फिर ग्रैब भी कर सके, हर शख्स को एनालाइज कर सके कि कौन कहाँ किससे क्या बात की जानी चाहिए, कैसा है ये शख्स, इसके साथ किस तरीके का मामला किया जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस तरह से हिक्म और उल्म दिया। मुजाहिद कहते हैं कि 33 साल की उम्र थी, इमाम सुद्दी कहते हैं कि 30 साल थी, और दहाक कहते हैं कि 20 साल, कल भी एक मुफस्सिर कहते हैं शुद्दा से मुराद 18 से 18 से 20 ईयर्स की एज है। इमाम मालिक से किसी ने शुद्दा का तर्जमा पूछा तो कहने लगे समझ और दानिश। मुराद है कि जिस उम्र में भी आ जाए, किसी को ज़्यादा जल्दी आ जाती है, किसी को कम आती है, किसी को बिल्कुल ही नहीं आती। बास ने पूछा कि यानी हुक्मन और इल्मन के बीच में फ़र्क क्या है, एक है ना इल्म इल्मन और दूसरा हुक्मन, तो हुक्म से मुराद तो नबुवत ली, और बास कहते दुरुस्त कौल, और इल्म से मुराद दीनी समझ या ख्वाब की तामीर। और बाज़ कहते हैं कि हकीम और आलिम के दरमियान क्या फ़र्क है, कि आलिम तो जानने वाले को कहते हैं और हकीम वो होता है जो इल्म के तकाजे के मुताबिक अमल भी करे, और ये ज़्यादा बड़ा मुकाम है ना। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और इसी तरह नेकुकारों को हम बदला देते हैं। यानी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुहसिनीन से मुराद मोमिनीन है, मुहसिन करने वाले, हिदायत याफ्ता। इमाम दहाक कहते हैं मुहसिनीन से मुराद जहाँ मसाइब पर सब्र करने वाला, यानी जो मुश्किलात पे मुसीबतों पे सब्र कर ले। और बैज़ावी कहते हैं कि तंबीह है इस बात पर कि अल्लाह ने यूसुफ़ को ये जज़ा इनके हुस्ने अमल اور جوانی میں متقی رہنے کی دی تھی۔ تو لہٰذا محسن کون ہوتا ہے کہ جو احسان کے درجے پہ چلے، حکم اور علم تو دیا، اب محسن بنا، ہر حال میں دوسرے پر احسان کا رویہ کرنا۔ اب دیکھیے، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے کی عموماً تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت ہوتی ہے جیسے کوئی آپ کے ساتھ کرے آپ ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیں، یہ تو برابری کی بات ہو گئی۔ دوسری صورت ہے کہ جیسا اس نے کیا آپ اس سے بدتر معاملہ کریں۔ ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اور تیسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ سلوک کرے آپ اس کے جواب میں اس سے اچھا سلوک کریں، یہ ہے محسن ہونا۔ دہرا دیتی ہوں، کوئی آپ سے اچھا کرے آپ ویسا ہی کر دیں، یہ برابری ہے، بدلہ ہے، انصاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بدتر کر دیں، یہ ظلم ہے۔ اور ہمارے ہاں یہی سبق دیا جاتا ہے کہ ذرا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، ایک کے بدلے میں چار سنانا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو وہ کرے اس سے بہتر آپ کریں گے تو یہ ہے وہ بدلہ جو مطلوب ہے، اور حکم اور علم اسی کو ملتا ہے جو لوگوں کی برائی کے جواب میں بہتر کرے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں بندے کو کیونکہ ملتا اسی کو ہے جو دوسروں کو دیتا ہے، بہترین اسی کو ملتا ہے جو بہترین دینا جانے۔ جس طرح تقویٰ اور فرقان ملتا ہے اسی طرح محسنین کو علم اور حلم ملتا ہے اور حکم ملتا ہے۔ صحیح کام وقت پر صحیح ڈسیزن کرنا یہ حکمت ہوتی ہے اور یہ اللہ کے خوف سے آتی ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا، حکمت بڑھتی جائے گی، انسان کی زبان پہ وہی آتا جائے گا جو کہ اس وقت ہونا چاہیے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو چن لیا اپنے راستے میں، اب ایک آزمائش آ گئی۔ شکر ہے کہ پہلے علم اور حکم مل چکا تھا، تاویل الاحادیث مل چکی تھی، اب ایک ایسی کڑی آزمائش آ گئی کہ جس میں بڑے بڑے پگھل جائیں، بڑے بڑے بدک جائیں، لوگوں کو اس وقت بڑی پڑھائی باتیں بھول جاتی ہیں، سنی سنائی باتیں بھول جاتی ہیں، اور جذبات غالب آ جائیں تو انسان کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام اس آزمائش میں کیسے پورے اترے؟ براوتہ التی ہوا فی بیتہا نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج انہ لا یفلح الظالمون۔ اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے، اس عورت نے اپنا مطلب ان سے حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلایا اور دروازے بند کر دیے اور کہا آ جاؤ، تم سے یہی کہتی ہوں۔ یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی اس بری حرکت سے، بلا شبہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح یافتہ نہیں ہوتے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کی آزمائش ہے، جذبات کی آزمائش۔ مختلف انبیاء کرام کی آزمائش مختلف طرح سے ہوئی، یوسف علیہ السلام کا امتحان بالکل انوکھا امتحان تھا۔ کوئی اپنے جذبات پر کتنا قابو پاتا ہے، برائی کی دعوت پہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا یہ اسی کے لیے آسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم اور علم دے دیا ہو اور جس کے دل کو اللہ نے باندھ لیا ہو۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لا سکی اور ایک دن موقع دیکھ کر برائی کی دعوت دی۔ لفظ استعمال ہوا راوت ہلتی، راوت ہو میں جو تا ہے یہ تانیث کی ہے، مؤنث کی ہے، اصل لفظ رود ہے، را واو دال، رود۔ رود کہتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں گھومنا، آنا جانا، اسی سے لفظ رائد ہوتا ہے۔ قافلے یا لشکر سے پہلے پانی اور گھاس کی تلاش میں جانے والا دستہ، جیسے یہ بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، جو پانی کے لیے پہلے سے گئے ہوئے تھے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا تھا، تو یہی ان کو رائد کہتے ہیں، یعنی لوگوں سے پہلے یہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ آہستگی کے ساتھ کسی چیز کے طلب کرنے کو رود کہتے ہیں۔ اسی سے لفظ رویید ہے، کچھ ڈھیل دو، قرآن پاک میں آتا ہے نا سورت طارق کی آخری آتے ہیں، فمہل الكافرین امہل ہم رویدہ، یہ جو لفظ رویدہ ہے نا وہ بھی اسی سے، یعنی کچھ ڈھیل دو. اسی سے لفظ ارادہ بھی ہے. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بار بار خیال آتا ہے نا، گھومتے پھرتے ہیں اس کے ارد گرد، کچھ کرنا ہو تو پہلے سے ہی سارا وقت ہمارا دل اس کی طرف لگ جاتا ہے. تو لہٰذا راوت ہلتی، ارادہ کیا یعنی کسی چیز کے لیے ارد گرد گئی، عورت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے راوت ہے. راودا یراود مرادوتن ہوتا ہے. اسی طرح راودا کہتے ہیں کسی دوسرے کو اپنے ہم خیال بنانا، کسی دوسرے کو اپنا ہم خیال بنانا جبکہ پہلے موافقت نہ ہو، یعنی ذہن سازی کرنے کے معنوں میں، مائنڈ سیٹنگ کرنے کے معنوں میں. اس کا استعمال بدی اور برائی کی ترغیب دینے کے لیے آتا ہے، برائی کے لیے کسی کو پھسلانا، دل میں کسی کا خیال آنا چاہنے کے معنوں میں. تو یہاں اب دیکھیے آزمائش شروع ہوئی، فتنے شروع ہونے لگے، محسن بننے کے ساتھ ساتھ فتنے. اللہ اکبر، بچے تو نہیں تھے، بڑی عمر تھی، جوان تھے، اور حسن آزمائش بن گیا. عورت بڑی عمر کی ہوگی نا، لیکن گناہ کی دعوت دینے لگی، رغبت دلانے لگی، اپنا ہم خیال بنانے لگی، ٹیمپٹیشن کا شکار ہوئی اور آپ کو کرنے لگی، باتوں سے پھسلانے لگی، کہنے لگی ہئی تلک، آؤ ادھر میری طرف آؤ. ہئی تک لفظ بھی یہی ہے کہ بلانا، دعوت دینا، امر ہے یہ، یعنی فعل امر ہے یہ، حکم دیا. عورت تھی آخر، آقا کی بیوی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، بہانے سے اس نے کوئی بات کی. اور ساتھ ہی کیا کیا کہ آؤ، اور پیچھے گزر گئے نا، ایک تھوڑی سی بات چھٹ گئی کہ راوت ہلتی ہوا فی بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں یہ تھے وہ ان کو پھسلا رہی تھی، ان نفس ہی، اس کے نفس ہی کی ضمیر یوسف کی طرف ہے، یعنی یوسف کے نفس سے اس کو بہکا رہی تھی. ہا ہوتا تو پھر عورت کے لیے آتا. وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے. غلق یغلق تغلیق، باب تفیل سے ہے، علامہ یعلم تعلیم کی طرح. اس کے دو معنی ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، اور دوسرا معنی ہوتا ہے پکا اور مضبوط ہونا. اب دیکھیں جو چیز تھوڑی تھوڑی ملتی ہے نا وہ مضبوط ہوتی ہے، علم بھی تھوڑا تھوڑا آتا ہے نا تو بلینڈ ہوتا ہے، پھر حکمت آتی ہے، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے. ایک دم انڈیل دیں تو علم نہیں آتا، جیسے دورہ قرآن میں آپ ایک دم علم انڈیلتے ہیں نا، اس سے موٹیویشن بہت آ جاتا ہے، الحمدللہ جوش بھی آتا ہے. لیکن پکا علم جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو کب آتا ہے، جب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ 7 دروازے تھے. تغلیق، خوب مضبوط کرنا، یا بکثرت دروازے بند کر دیے. اور باب تفیل جو ہوتا ہے یہ کثرت کے لیے بھی ہوتا ہے اور مبالغے کے لیے بھی. اور ہئی تلک کہا اس نے، کہتے ہیں کہ یہ محاورہ تھا، اس کے مختلف تفاسیر کی گئیں. ہماری زبان میں ایسے نہیں، جیسے ہماری طرف بھی کچھ نہ کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہئی تلک ہی پڑھایا تھا. اسی طرح ایک تفسیر میں آتا ہے کہ یہ محاورہ تھا جو حجاز میں استعمال ہوتا تھا. اسی طرح ابو عبیدہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے آ، یعنی کم کے معنوں میں. اکرمہ کہتے ہیں کہ یہ حورانی محاورہ ہے آ کے معنوں میں. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ لفظ کسی چیز کی ترغیب دینے کے لیے بولا جاتا ہے، گویا کہ یہ اسم بمانی فعل ہے، دیکھنے میں اسم لگتا ہے لیکن ہے فعل. اور آئینہ کی طرح مبنی برفتح ہے، اس کا نہ تثنیہ ہوتا ہے اور نہ جمع ہوتی ہے. اسی طرح ڈکشنری میں ہیتا، ہیتی اور ہیتو تینوں حرکات کے ساتھ آتا ہے، معنی سب کا ہوتا ہے آ. قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، عین بوزال سے، اس عورت کی شیطانی دعوت سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ، کیونکہ اللہ ہی کی پناہ ہے جو انسان کو اس طرح کے فتنوں سے بچا سکتی ہے. کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کون سا اللہ؟ انہو ربی، बेशक वो मेरा आका है, मेरा रब है। इस रबी लफ्ज़ के फिर दो तर्जमे किए गए, मालिक को भी रब कहते हैं अरबी में, तो मुराद अजीज़ मिस्र है, यानी मैं नमक हरामी ना करूं, जिसके घर में रहा, आपने मुझे पाला पोसा, अब मैं क्या उसकी बीवी के साथ ही गलत मामला करूं। इस रंग में भी देखिए तो इसमें एक मैसेज मिलता है कि इंसान जिसका नमक खाए उसकी नमक हरामी ना करे। अमूमन इंसान जिनसे फ़ायदा उठाते हैं फिर उन्हीं को नुकसान देने लगते हैं। आज के दौर का कल्चर देखिए, माँ बाप के साथ, वालदैन और रिश्तेदारों के साथ, उस्तादों के साथ, इदारों के साथ, क्या वाकई कहीं खयानत तो नहीं सिखाई जाती? इसी तरह दूसरा माना इसका क्या है, अल्लाह के लिए। रब असल मानों में है, रब के मानों में कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, जिसने मुझे कुएं से निकाला, इतना अच्छा ठिकाना दिया, ये है असल शुक्रगुजारी। हमारा हाल क्या कि जितनी बड़ी नेमतें मिलती हैं, जितनी खुशी बड़ी मिलती है, उतने गलत काम करते हैं। जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात की शर्म कर रहे हैं कि जिस अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया, क्या आप मैं उसकी नाफरमानी करूं? इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज। और हमें वैस में रहने वालों को तो ये याद कर लेना चाहिए, इतनी नेमतें अल्लाह की, ज़रा नाफरमानियों को दिल चाहे तो फौरन अपने आप को कहें इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज, मेरा रब मुझे इतना कुछ दे, इतनी नेमतें दे और मैं उसकी नाफरमानियाँ करूँ, कितनी कमज़ोर हूँ मैं, ऐसी हूँ मैं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो जालिम कभी फलाह नहीं पाते। भलाई का बदला बुराई से देने वाले को यहाँ जालिम कहा गया। इसी तरह जालिमून से यहाँ मुराद जिना करने वाले भी हैं, क्योंकि जिना करने वाला भी अपने ऊपर जुल्म करता है और अपने आप को बहकाता है, और उस शख्स पर भी जुल्म करते हैं जिसकी बीवी से जिना किया जाए। इसकी तफसीर में इमाम सुद्दी और इब्ने इसहाक कहते हैं कि अजीज़ की बीवी ने यूसुफ को जब फिसलाना चाहा, तो इसकी तदबीर ये की कि यूसुफ के हुस्न की तारीफ़ शुरू कर दी। कहने लगी, यूसुफ तुम्हारे बाल कितने हसीन हैं। आपने जवाब दिया, मरने के बाद सबसे पहले मेरे बदन से मुंतशिर होंगे। जुलेहा ने आपकी आंखों की तारीफ़ की तो फरमाया, चेहरे पर बहकर ये सबसे पहले आएंगी। चेहरे की तारीफ़ सुनकर फरमाया, इसको तो मट्टी खा जाएगी। बस रिवायत में आता है कि उस अजीज़ मिस्र की बीवी ने कहा, रेशमी बिस्तर बिछा हुआ है, उठो और मेरा मकसद पूरा करो। आपने फरमाया, अगर मैं ऐसा करूँगा तो जन्नत के अंदर मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अलगरज जितना वो आपको रग़बत दिलाती गई, आप उतना ही उससे पीछे हटते गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जिसके दिल के अंदर ये ख्याल डाल दे वही बचेगा, वरना हर एक तो नहीं बच सकता। किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसका मामला किया, अब अगली आयतों को पढ़ के फिर इस पे थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे। वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, और औरत ने तो बिला शुबा यूसुफ को मकसद बना ही लिया था, और यूसुफ भी उसका इरादा कर ही चुके होते। कब बचा कैसे लिया अल्लाह ताला ने, कज़ालिक लिनसरिफ अन्हु सू अवल फहशा, ऐसा ही हमने किया इसलिए कि यूसुफ से छोटे गुनाह को फेर दें। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से था, चुने गए बंदों में से था। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम भी उसका इरादा कर लेते, लौलान रा बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की दलील न देख लेते, बुरहान न देख लेते जो अल्लाह ताला ने उनको दिखाई। इस आयत की फिर बहुत सारी तफसीर की गई कि उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का इरादा किया, ये तो साफ दिख ही रहा था, और जो चीज़ नेमत होती है ना उसी में आजमाइश होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुसन दिया था, वही हुसन उनकी आजमाइश बन गया। आज भी बहुत सारी खवातीन हुसन की मतलाशी होती हैं, लेकिन कभी किसी को हुसन मिल चुका है तो वो तो आजमाइश में आ ही चुका है। जब इंसान ज़्यादा हसीन होता है ना, उस वक़्त अपने आप को छुपाना और अपने आप को ज़रा नपा तुला रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक जो है वाजबी सा उसके लिए तो वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाज़ ज़ालिम तो ये भी कहते हैं कि अल्लाह ने हुसन दिया है तो फिर दिखाओ भी, अल्लाह के दिए हुए हुसन को दिखाते हैं। तो ऐसों को तो यही कहा जा सकता है कि जिस अल्लाह ने हुसन दिया उसी ने बताया कि कहाँ दिखाओ और कहाँ ना दिखाओ। एक हकीकत है ये बात कि जो जितनी बड़ी नेमत होती है उतनी ही बड़ी इंसान के लिए वो आजमाइश बन जाती है। اب یہاں لفظ ہم پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں اس عورت کا جو خیال آنا تھا وہ کس درجے کا تھا، اور کیا واقعی یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف آنا چاہتے تھے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو لکھ لو، اور جب اس نیکی کو کر گزرے تو اس جیسی 10 نیکیاں اور لکھ لو، اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے اور پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس برائی کو چھوڑا ہے، اور اگر برائی کو کر ہی گزرے تو اس کے برابر اس کو لکھ دو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اب یہ ہم کون سا تھا؟ ایک تفسیر اس کی ہے کہ یوسف نے اس کو قتل کا ارادہ کیا تھا، یہ تو نہیں لکھا نا ہم ابھی ہاں سے کیا مراد ہے، کس چیز کا ارادہ۔ تو ایک رائے یہ کہ یوسف نے اس کو مارنے کا کوشش کی، ایک رائے یہ کہ اس کو بیوی بنانے کی تمنا کی تھی، تیسری تفسیر کیا ہے کہ اگر آپ قصد کرتے لیکن اگر دلیل نہ دیکھتے تب، چونکہ دلیل دیکھ لی تو قصد نہیں کیا۔ اب وہ دلیل کیا تھی اس کے بارے میں پھر مختلف باتیں ہیں، جس میں سے میں تو اسی بات کو مانتی ہوں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دینے لگتا ہے، وہ برائی کو خود ہی سمجھنے لگتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، فرقان دے دیتا ہے۔ اندر ایمان کا ہونا، ایمان جو ہے نا وہ چوکی دار کی طرح ہوتا ہے، گارڈ مین۔ جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا نا اتنا حرام کو دیکھ کے آپ کی رگ سمجھ جائے گی کہ یہ غلط ہے۔ ایمان کی کمی ہوتی ہے تو آپ بڑی بڑی واضح حقیقتوں کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے، سمجھ ہی نہیں پاتے، جبکہ اندر ایمان ہوتا ہے تو انسان پھر کبھی یہ تاویلات کے دروازے نہیں کھولتا، فلاں کہتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں کھاتا ہے، فلاں پہنتا ہے، فلاں بولتا ہے، وہ اپنے اندر کے چوکی دار سے پوچھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے شروع میں بچپن میں جو بات وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارا تھا، اسی تربیت کا یہ اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے غلط ارادے کی طرف نہیں آنے دیا۔ بعض روایتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی باپ کی تصویر آ گئی، کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے آیت لکھی ہوئی دیکھ لی کہ لا تقرب الزنا انہ کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا، حالانکہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ بعض اور بھی بہت ساری روایتیں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جس کا اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو تو یہ آیتیں ویسے ہی لکھی ہوئی دکھتی ہیں، اس کو ان چیزوں کو ادھر ادھر نہیں جا کے دیکھنا پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بندے کو قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو قرآن کی وہ آیتیں جو اس کی حالات سے موافقت رکھتی ہیں وہ خود بہت اس کی نگاہوں میں آنے لگتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ اور یہ عصمت انبیاء بھی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں سے بچایا جس کا شکار عرب والے تھے، کہ بعض دفعہ ایک موقع پہ آپ نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ چلو آج میں بھی دیکھوں یہ شادیوں کی محفلوں میں ناچ گانے میں کیا محفلیں سجاتے ہیں، لیکن عین وقت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ آج بھی دیکھیے کچھ لوگ دین سے بہت زیادہ نہیں بھی جڑے ہوتے نا، لیکن فطری طور پہ ان کا میلان نہیں ہوتا ان غلط چیزوں پہ، تو کچھ ایسی ہی چیز اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی سجھا دی ہوگی، اور اس طرح اس برائی سے بچ گئے۔ اور یہاں وہ روایتیں ساری یاد کیجیے کہ جو زنا سے بچنے کی اور 7 لوگوں کے عرش کے سائے کے نیچے ہونے کی دلیل ہے، کہ جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو کسی اعلیٰ مقام والی عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اس کو جھٹلا دیا، اور یوسف علیہ السلام انہی میں سے ہوں گے۔ یہاں ان تمام عورتوں کے لیے بھی ایک سبق ہے جو اپنے بچوں کی بے دینی یا غلط طرف جانے کی وجہ ماحول کو گردانتی ہیں کہ کیا کریں، پھر ماحول ایسا ہے، پھر یہاں رہ کے یہ تو ہوگا یا وہ تو ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یوسف تو اکیلے تھے، ان کو تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، نہ پاس ماں تھی نہ باپ تھا۔ عموماً پردیس میں جا کے لوگ اپنے آپ کو مادر پدر آزاد سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے اب جو سب کر رہے ہیں تم بھی وہی کرو۔ نہیں، اگر آپ نے بچوں کی رگوں کے اندر اس چیز کو ڈال دیا یا ان کی جڑوں میں ایمان کو ڈال دیا، بچپن کی تعلیمات ساری زندگی ساتھ رہتی ہیں۔ جس ماں نے بچے کے دل میں شروع سے برائی سے اور بدکاری سے نفرت ڈالی ہوگی، ایسے بچے پھر بڑے ہو کے کہیں بھی پہنچ جائیں، ٹھیک ہے مشکل تو ہوگا، میں مانتی ہوں کہ چھوٹا پانی کا گھڑا ہوتا ہے تو ڈوبنے کے خطرے کم ہوتے ہیں، جب بڑا گھڑا ہوتا ہے تو اس میں خطرے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچپن کی تعلیمات جو ہیں وہ فائدہ ضرور دیتی ہیں، چاہے کوئی اس چیز کو مانے کے نہ مانے۔ کام کرنا کیا ہے؟ بچوں کے اندر تقویٰ کو بڑھانا ہے۔ آج کی ماں کیوں پریشان ہے اور آج کی بیوی کیوں پریشان ہے؟ کہ چاروں طرف گندگی اور عورتیں خود گناہ کی دعوت دیتی ہیں. دیکھیے وہ دور تو ایسا گندہ دور لگ رہا ہے کہ جہاں ایک عورت نہیں ساری عورتیں برائی کی دعوت دیتی تھیں. آپ اس کلچر کو بھی دیکھیں گے کہ جس کو آج کے دور میں ماڈرن کلچر کہتے ہیں وہ کلچر کتنا پرانا ہے کہ شوہر بھی بیوی کے غلط کام پہ کوئی بہت غصہ کرتا ہوا نہیں دکھے گا اور باقی عورتوں نے بھی اس چیز کی طرف اپنے آپ کو مائل کر دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یوسف کو برہان دکھائی. یہی برہان آج بھی ہر عورت اور ہر مرد کو دکھ سکتی ہے جب اس کا اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دوسرے سے نہیں ڈرے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا. معاذ اللہ, اللہ کی پناہ. آپ دیکھیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا میلان نہیں ہے, انسان کے اندر میلان ہے, پھر بھی جو رکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرشتوں سے انسان کا درجہ جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور فرمایا کہ انہو من عبادنا المخلصین, وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا. اللہ نے یہ کیوں کہا؟ چنے ہوئے تھے نا, اگر ارادہ ہی نہ ہوتا. بعض لوگوں نے اس ہمہ پہ ایک اور بات بھی کی کہ ارادہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے محکم ارادہ, عزم, راسخ, غیر متزلزل ارادہ, دل پسندی. عزیز مصر کی بیوی کا ارادہ جو تھا وہ اس طرح کا تھا اور اس ارادے پہ پکڑ ہوتی ہے. ایک دوسرا ہوتا ہے عارضی ارادہ, وقتی, دل میں خیال کا آ جانا, غیر ارادی تصور بن جانا. یہ یوسف کا تھا, اس پہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں. یہ وہی ارادہ ہے جو خود بخود آنے لگتا ہے. سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہم اس پہ بات کر چکے. وہ ارادہ جس کو سوچ کے باندھا جائے یا جس پہ عمل کیا جائے اس پہ پکڑ ہوگی, اور جو ارادہ بس دل میں آ جائے اور انسان اس کو پھر آگے نہ لے جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلکہ نیکی میں بدل دیتا ہے. وہی روایت ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ برائی کا ارادہ آنا کوئی بڑی بات نہیں, اصل بات یہ کہ اس کے اوپر عمل کرنا. جب کوئی عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس برائی کو نیکی میں بدل دیتا ہے. اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس غلط چیز سے بچا لیا. اللہ اکبر, کیسے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے اپنے بندوں کو. لولا اللہ ارا برہان ربی, اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. یہ جو لولا کا لفظ ہے یہ حرف شرط ہے, تقدیم اور تاخیر کے ساتھ کبھی آ جاتا ہے, کبھی بات پہلے کبھی پیچھے, لیکن مفہوم اس کا وہی ہے. اور یہ بھی عرب کے محاورے میں اس طرح سے لفظ آتا ہے. وہ سارے اقوال سکپ کروں گی کہ جو اس وقت برہان کے ضمن میں تفسیر میں پیش کیے جاتے ہیں. بس اصل بات یہ ہے کہ کذالک لنصرفن السوء والفحشاء, ایسا ہی ہم نے کیا اس لیے کہ یوسف سے چھوٹے بڑے گناہوں کو پھیر دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھیرا, رخ پھیر دیں. سو چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں, فخشا بڑے گناہ کو, یعنی زنا کو. انہم من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھا. کس چیز کے لیے چنا تھا اللہ نے؟ نبوت کے لیے چنا تھا, ان کو پاک رہنے کے لیے چنا تھا, اپنی اطاعت اور عبادت بندگی کے لیے چنا تھا.